Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 kwietnia, jest 6. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. 7 osób zginęło, 2 zostały ranne w wypadku drogowym koło Chełmna. Agencja Reutera potwierdza, prorosyjscy bojownicy przejęli posterunek milicji w Kramatorsku na Ukrainie. Najważniejsze stanowiska w Unii już rozdane. Takie plotki krążą w Brukseli, a więcej o nich za moment. Zaczynamy od tragicznego nocnego wypadku w Kujawsko-Pomorskiem. Aż 7 osób zginęło, a 2 zostały ranne, gdy Renault Megane Scenic w miejscowości Klamry koło Chełmna wypadł na uku z drogi i uderzył w drzewo. 2 osoby są ranne. Jak informuje rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiej Straży Pożarnej Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, prawdopodobnie wszyscy uczestnicy wypadku podróżowali tym samochodem, ale brana jest pod uwagę wersja, że któraś z ofiar została potrącona. I jeszcze jedno, auto jest 5-osobowe, a jechało nim 9 osób. Prorosyjscy bojownicy uzbrojeni w broń automatyczną zajęli posterunek milicji w Kramatorsku, mieście w obwodzie donieckim we wschodniej Ukrainie, poinformowała w nocy agencja Reutera, powołując się na świadków. Agencja relacjonuje, że budynek przejął zorganizowany oddział wojska liczący około 20 ludzi, ubrany w jednakowe mundury polowe i wyposażony w broń automatyczną. Informacje o zajęciu posterunku w Kramatorsku potwierdza agencja Interfax Ukraina. Według niej co najmniej 1 osoba została ranna. Wcześniej minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow oświadczył, że napastnicy posługują się bronią, którą posiada wyłącznie Armia Federacji Rosyjskiej. Teraz w serwisie Trójki Bruksela i plotki, jakie krążą na temat najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej. Wynika z nich, że najważniejsi kandydaci chadeków, socjalistów i liberałów już porozumieli się w tej sprawie. Ostatecznie ustalenia należą jednak do europejskich przywódców i muszą być one później zaakceptowane przez Parlament Europejski, wyłoniony w majowych wyborach. Socjalista z Niemiec Martin Schulz, nowym szefem Komisji Europejskiej, chadek z Luksemburga Jean-Claude Juncker, przewodniczącym Rady Europejskiej, a liberał z Belgii Guy Verhofstadt na czele Parlamentu Europejskiego. Tak według plotek może wyglądać unijna układanka. Jest jednak wiele znaków zapytania. Czy Jean-Claude Juncker, przywiązany do idei federalizmu europejskiego, byłby do zaakceptowania przez przywódców Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji i Danii? Przy braku zdecydowanego poparcia mogą pojawić się nowi kandydaci. Na giełdzie dziennikarskiej co jakiś czas wymienia się jeszcze premierów Polski i Finlandii jako potencjalnych kandydatów na szefa Rady Europejskiej. Także Martin Schulz może nie być wymarzonym przewodniczącym komisji. Szef brytyjskiego rządu David Cameron podobno chętnie widziałby na tym stanowisku premier Danii Helle Thorning-Schmidt. Unijni liderzy mają rozmawiać o obsadzie stanowisk 27 maja na szczycie w Brukseli, 2 dni po zakończeniu wyborów do Europarlamentu. Spotkanie zwołał szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, by nie zostawiać zbyt wiele czasu po wyborach na spekulacje i targi polityczne. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. I wracamy do kraju. Chodzi o to, by było bezpiecznie w Małopolsce. Trwa wiosenny przegląd kolejek linowo-terenowych. Urządzenia sprawdzane są m.in. w Szczawnicy, Zakopanem i Krynicy-Zdroju. Kontrolowane są głównie elementy, które odpowiadają za bezpieczeństwo pasażerów, wyjaśnia prezes kolei gondolowej na Jaworzynie Krynickiej Jan Łuszczewski. Następuje smarowanie wszystkich tocznych części, które znajdują się na kolei. Przegląd wagoników, sprzęgła. 2 razy w roku są przeglądy. Raz w roku jest prześwietlana lina nośna, która jest jednym z najważniej ważnych elementów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Także po to, żeby sezon letni spokojnie przebiegał i bezpiecznie dla ludzi, którzy tutaj do nas przyjeżdżają. Większość przeglądów w Małopolsce ma zakończyć się jeszcze przed Wielkanocą, najpóźniej, bo dopiero w drugiej połowie czerwca ruszy przegląd kolejki na Kasprowy Wierch. Zamiast pomników jabłonie. Sopot w ten sposób uhonoruje dziś autorów piosenki Niech na tylko zakwitną jabłonie, czyli Jerzego Afanasiewa, który napisał do niej słowa, i Janusza Hajduna, który napisał muzykę. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Jerzy Afanasyw to, wszyscy wiedzą, bardzo mocno związany z Sopotem człowiek. Janusz Hajdun równie bardzo mocno związany, ale mam takie wrażenie, że w pewnym momencie zapomniany. I osobiście, ponieważ mam olbrzymi sentyment do Janusza Hajduna, uważam, że był jednym z najzdolniejszych polskich kompozytorów, człowiekiem niezwykle twórczym, skomponował muzykę do kilkudziesięciu polskich filmów, o czym nikt już nie pamięta. Był bardzo związany też z miejscem, z dawnym Spatifem, z Grand Hotelem, w którym grywał w latach 60. No tylko zakwitną jabłonie. Przypominała wiceprezydent Sopotu Joanna Cichocka-Gula, a jabłonie zostaną posadzone w samo południe w Parku Północnym. Przy okazji dodajmy, że w Sopocie jest już trójkowy plac i budka telefoniczna, a wkrótce będzie także trójkowa plaża. To był serwis Trójki. Dziś słońce jak na lekarstwo, za to dużo chmur i przelotnych opadów od 8-10 stopni na wschodnim wybrzeżu do 13 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie. Dziś bez nawiązań do muzyki dawnej, ale to będzie spotkanie z niezwykłym zjawiskiem śpiewającym i z poezją wymagającą. Gdy stwarzałeś, czerpiąc z toni otwartą dłoń, o tym wiecznym spojrzeniu myślałeś, zachwycony w niezmierną toń. I mówiłeś, uniżę się, bracie, uniżę, nie osamotnię nigdy twoich oczu. Naprzód ukryję się w krzyżu, potem chlebem w dojrzałym zbożu. Naprzód ukryję się w krzyżu, potem chlebem w dojrzałym. Kosmosie moich ramion, dalekich od krzyża i mych oczu oddanych tęsknocie, ramion dalekich od krzyża i mych oczu oddanych tęsknocie. Tęsknocie, tęsknocie. Tęsknocie. te biedne moje oczy, gdy stwarzałaś, prawda, jaki przejmujący utwór. Muzyka i wykonanie Ewa Błoch, słowa Karol Wojtyła. Pani Ewa jest naszym dzisiejszym gościem. Witam pięknie. Witam serdecznie. Mówi się o pani zjawisko niepowtarzalne, które wyśpiewuje rozterki współczesnego świata. Czym jest dla pani śpiew? Śpiew dla mnie, tak jak dla mojego profesora Zdzisława Skwary, świętej pamięci już, jest przedłużeniem mowy ludzkiej. I śpiewa się po to, żeby to słowo, które się chce wypowiedzieć, bardziej wybrzmiało. Ja po to śpiewam. Te utwory, które teraz prezentujemy, to jest premiera w polskim radiu. Utwory z płyty Zabierz mnie mistrzu do Efrem. Teksty, poezja Karola Wojtyły, muzyka i śpiew Ewa Błoch, aranżacje i instrumenty Mikołaj Hertel. Do Mikołaja Hertla jeszcze wrócimy, ale ten utwór, niezwykle bogata aranżacja. Tak, łzy harfy, pani powiedziała, tak między utworami, kiedy rozmawiałyśmy w tym utworze. Każdy z tych utworów jest tak zaaranżowany, że jest swoistą perełką. Kiedy Mikołaj przyniósł mi te aranżacje, to ja właściwie klęczałam przed odtwarzaczem. Nie byłam w stanie poza zachwytem wydobyć nic innego z siebie. Ponieważ sama muzyka jakby powoduje, że poezja jest taka dobitniejsza. Może czasem bardziej zrozumiała, bardziej dla człowieka, do serca, ale aranżacja podbija muzykę. Aranżacja wydobywa z tej muzyki to, co było, myślę, trochę zamierzone w tekście i trochę zamierzone w muzyce, ale to jest rozbudowywana taka miniaturka. Mnie ta harfa się tak z łzami skojarzyła. Nie wiem dlaczego, ale... A w tle marsz. A w tle marsz żałobny. Ja długo nie wiedziałam, skąd ja znam te rytmy. I tak słuchałam się, jaka jest tęsknota w tym. I w pewnym momencie mówię, marsz, to jest marsz żałobny. A Mikołaj tak się uśmiechnął, mówi, no tak. Żyję dlatego, że śpiewam, tak pani powiedziała. Tak, śpiew jest taką wartością dla mnie, która pozwala mi powiedzieć światu, co we mnie jest. A w zasadzie powiedzieć światu, jak ja pewne rzeczy rozumiem. Każdy ma jakąś formę wypowiedzi. Są ludzie, którzy żyją słowem, żyją obrazem, żyją sportem, którzy się tak realizują. I ja nigdy nie powiedziałabym, że ja się realizuję przez śpiew, ale śpiew mnie realizuje. I gdyby nie śpiew, to mnie byłoby bardzo, bardzo mało. Jestem pomostem pomiędzy artystami a osobami niepełnosprawnymi. Tak teraz troszeczkę przepytuję panią. Tak kiedyś powiedziałam. Jest coś z prawdy w tym, dlatego że ja nigdy nie traktowałam siebie jak niepełnosprawna artystka i myślę, że to miało swój początek w pierwszym spotkaniu z profesorem moim. To był wspaniały człowiek. Wspaniały człowiek. I przez duże W, i przez duże C. Profesor, kiedy zobaczył mnie w pierwszy raz, jak weszłam do klasy, taka troszeczkę przestraszona, nieśmiała, nie wiedziałam, co powiedzieć. W ogóle tak się dosyć gęsiowato zachowywałam, przyznam. Profesor mówi, nic się nie przejmuj, oczami się nie śpiewa. Proszę państwa, to jest genialne zdanie. Oczami się nie śpiewa. Dlatego ja troszeczkę stronię od festiwali dla niepełnosprawnych, o niepełnosprawnych, bo ja nie czuję się, jakobym była niepełnosprawna. Ja jestem człowiekiem z niepełnosprawnością, zapewne tak. I to nie ma co ukrywać, ale nie czuję się niepełnosprawną artystką i nie czuję się niepełnosprawnym człowiekiem. Oczy nie są potrzebne do tego, żeby śpiewać. Zupełnie nie są potrzebne, a czasami nawet przeszkadzają, myślę. Jak to jest? Przez wiele lat zamykała się pani jednak w swoim środowisku, bo to jest trzecia pani płyta kompaktowa. Wcześniej były utwory nagrywane na kasety, ale nie można powiedzieć, że tak od razu pani wyszła do ludzi, czy po prostu objawiła się jako ten głos. Troszeczkę nie tak, ale ja nie zamykałam się w środowisku ludzi z niepełnosprawnością, ale raczej ludzi, którzy są wymagający, jeśli chodzi o twórczość wymagającą, jak pani na początku powiedziała. Twórczość poetycką i muzyczną. Tak. Ja nie pasuję do piosenki literackiej, bo nie śpiewam o wszystkim. Nie pasuję do poezji śpiewanej, ponieważ uważam, że nie każdą poezję należy śpiewać. Tak jak nigdy nie śpiewałabym tryptyku na przykład. Ale są takie rzeczy, które wyśpiewane są mocniejsze. Gdybyśmy przeczytały tekst pieśni, którą usłyszeliśmy ze słuchaczami, to myślę, że nie odebralibyśmy tego tak, jak wtedy, kiedy ona została zaśpiewana. Na przykład pieśń o blasku wody, czyli Samarytanka? Pieśń o blasku wody to jest bardzo ciekawy utwór. Może powinnam powiedzieć, że ja piszę, w zasadzie nie piszę, tylko śpiewam. Biorę tekst i śpiewam. Jak mi się zaśpiewa, to znaczy, że dobrze. Ja potem poprawiam oczywiście, czy harmonię, czy linię melodyczną, ale taka kanwa, klimat we mnie się rodzi szybciutko. I albo mi się coś śpiewa, albo mi się nie śpiewa. Samarytanka jest utworem, który mnie oczarował i ubrałam go w taki schemat bardzo prosty, który Mikołaj Hertel podchwycił, podkładając pod niego inne instrumenty oczywiście, bo ja to śpiewałam z gitarą na początku. A potem dowiedziałam się od mojej znajomej, że na germanistyce, kiedy profesor od literatury omawiał właśnie utwory, które są połączeniem tekstu i muzyki, to dał dwa przykłady takiego genialnego połączenia. Jeden to był Goethe, Król Olch z Schubertem, a drugi Karol Wojtyła, Ewa Błoch, Samarytanka. Muszę powiedzieć, że dumna się taka wtedy zrobiłam, sobie, że to jest takie, że to znaczy, że to, co ja zrobiłam, warto. Że to warto, że to nie tylko się podoba, ale że to jest, że to ma coś nośnego, dobrego, dużego. A zatem Samarytanka. Owa studnia złączyła mnie z tobą. Owa studnia wprowadziła mnie w ciebie. Nie było wśród nas nikogo. Owa studnia złączyła mnie z tobą. Nie było wśród nas nikogo. Ty jak czysta źrenica w orbitach kamieni. Ona mnie w oczy twoje przeniosła. I w nich zamknęła. Ona owa studnia, owa studnia. Samarytanka, poezja Karola Wojtyły, muzyka i śpiew Ewa Błoch. Niesamowita aranżacja i niesamowite wykonanie. To ta studnia, słychać tę głębię i jakby te krople spadały do środka z cembrowiny kamiennej. Tak, wszystko co dotyczy studni słychać i wszystko co dotyczy serca słychać. Echo też tam słyszalne było w tym utworze. Echo i człowiek i te kamienie. I ta kobieta. Takie dudniące. I ta kobieta. I to zamyślenie, które ja chciałam bez wibrata to zaśpiewać, bez jakiejś takiej oprawy, jak to się kiedyś mówiło, teper ja staję i śpiewam, zobaczcie jak pięknie. Właśnie nie. To jest zupełnie inaczej zaśpiewane niż wszystkie inne utwory. Pani Ewo, Zabierz mnie mistrzu, to jest trzecia pani płyta, jak już wspomniałyśmy. Wcześniej było A ja żyję i Mędrcy świata, jeszcze wcześniej kasety z poezją, ale to były właśnie wielkie teksty. I Cyprian Kamil Norwid, i Marek Skwarnicki, i ksiądz Jan Twardowski, i Anna Kamieńska. Czy ma pani takiego najbardziej ulubionego, czy najbliższego sercu poetę z tych, czy poetkę z tych, które tutaj, do których pani sięga? Na każdym etapie mojej twórczości, który zawsze się wiązał z etapem mojego życia, kto inny był taką wiodącą osobą. Były takie lata, kiedy najchętniej sięgałam do tekstów Grażyny Orlińskiej. Wtedy one wypowiadały wszystko, co potrzebowałam wykrzyczeć, wypowiedzieć. Były takie lata, kiedy sięgałam do Marka Skwarnickiego i w zasadzie śpiewałam tylko jego poezję. To były lata, kiedy jeździłam po Polsce z recitalami modlitewnymi. I wtedy to było jedyne, dlatego że te utwory nadawały się do tego, żeby na przykład śpiewać razem z ludźmi, żeby jakiś szlagwort był albo cała strofka do zaśpiewania, do To ja może zacytuję tutaj takie wspomnienie Marka Skwarnickiego właśnie. Ewa Błoch. Ewę Błoch poznałem dawno temu, gdy śpiewała z gitarą w kościele Ojców Pijarów w Krakowie. Również piosenki do moich tekstów. Zaprzyjaźniliśmy się od tej pory na trwałe. Tak. Już Marek Skwarnicki po tamtej stronie też. Ja myślę, że jakoś mi pomaga. A poezja Cypriana Kamila Norwida trudna, wymagająca, ale chyba też muzyczna bardzo. Tą poezją zainteresowałam się trochę na potrzeby takich artystycznych moich poczynań, kiedy brałam udział w spektaklach pani Barbary Wachowicz. I wtedy, jak czytałam tę poezję, stwierdziłam, że to można śpiewać, że to znakomicie można śpiewać. Ale to nie jest nigdzie nagrane, zarejestrowane, tak jak Anna Kamieńska też. Właściwie większość utworów, które ja napisałam i które śpiewałam na koncertach, nie jest zarejestrowana. Tak to już czasami jest, że różnie się losy toczą. I wreszcie poezja Karola Wojtyły. I właśnie do tego chciałam dojść. W tej chwili jestem na etapie właśnie poezji Karola Wojtyły, ale to nie jest tak, że ja do niej teraz doszłam. Ona cały czas mi towarzyszyła od bodajże 25 lat. W 89 roku, czy nawet pod koniec 8, napisałam właśnie Samarytankę i Gdy z bezmiaru wyłaniałaś czas. To jest taki tytuł, który nadałam pieśni 4 i 5 z pieśni o Bogu Ukrytym. Mhm. Wtedy ta poezja mnie zachwyciła jako poezja. Napisałam kilka utworów, nawet jeden z nich, który tutaj na płycie też jest, zaśpiewałam w krakowskiej piwnicy pod Jaszczurami, bodajże w 89 roku. I od razu wygrałam nim, tam było Śpiewać Każdy Może, chyba taki program nie program, tylko taki konkurs raz w miesiącu się organizował i kilka znamienitych krakowskich nazwisk było w jury. Ja wtedy wygrałam 100 tysięcy, które było do wygrania. I już więcej tam nie pojechałam. Tak jak, dlaczego? Tak jak zwykle. Zawsze, kiedy zdobywałam jakieś wyróżnienie czy nagrodę, która mnie zadowalała, satysfakcjonowała, mogła mnie pokazać światu, to już potem nie interesowało mnie ściganie. Ja nie lubię konkursów. Jest to mi obce, ale wiem, że trzeba, szczególnie jeśli się chce być na rynku, w komercji, chce się być znanym, a ja w zasadzie nigdy mnie nie interesowało, żeby być znaną. Ja zawsze robiłam to, co mnie, to co było mi potrzebne do czegoś, albo co towarzyszyło mi w jakimś dojrzewaniu, wzrastaniu i nie umiałam nigdy zakręcić się wokół kontaktów, jakichś spotkań, bywać. Zresztą nawet i czasu nie miałam na to. Pani Ewo, Marek Skwarnicki wspominał jeszcze tak, ówczesne jej nagrania, czyli pani, dosyć jeszcze surowe, miałem okazję zawozić do Rzymu. Jako dowód, że w Polsce PRL-owskiej młodzi nie tylko płaczą od gazów policjantów, ale i pięknie śpiewają. Czy pani miała zwrotną z Rzymu na temat pani wykonań? Jakieś informacje, a może spotkanie osobiste? Ja miałam informację, która była podziękowaniem takim oficjalnym od papieża, ale żadnych osobistych jakichś takiego zdania Ojca Świętego, co on na to, czy to mu się podoba, bo to wtedy pojechała do Rzymu kaseta, która była zatytułowana Pokój zostawiam wam, i na tej kasecie właśnie znalazły się dwa utwory Ojca Świętego. Nie wiem, co on na to, ale wiem, jestem absolutnie przekonana o tym, zaraz powiem dlaczego, że zadowolony jest, że to nagrałam. Że zadowolony jest, że nagrałam te modlitwy, jego modlitwy na płytę. Gdy z bezmiaru wyłaniałeś czas. Kiedy smutek się zmiesza z wieczorem, podobne do siebie są z barw. Razem stają się dziwnym napojem, który z lękiem nachylam do warg. Więc ażeby w tym niepokoju nie pozostawić mnie samego, odjąłeś grozę wieczoru, dałeś wieczności smak chleba. Gdy z bezmiaru wyłania od wieków wiedziałeś dlaczego, wiedziałeś, że takiej tęsknoty, która raz się napiła z tych pusz, nie nasycą słoneczne zachwyty, lecz rozkrwawią jak brzegi róż. Gdy z bezmiaru wyłaniałeś czas i opierałeś się na przeciwnym brzegu, usłyszałeś daleki mój płacz i od wieków wiedziałaś dlaczego. Jeśli ten kosmos jest gałęzią ciężką od liści, którą opływa światło słońca, jeśli spojrzenie jest tonią spokojną, zaczerpniętą na otwartą dłoń. Więc chociaż liście drżą i opadają w niedalekiej głębi odbite, toń spokojna ciągle się wpatruje w ciebie ukryty. Gdy z bezmiaru wyłaniałeś czas i opierałeś się na przeciwnym brzegu, usłyszałeś daleki mój płacz i od wieków wiedziałeś dlaczego. Wiedziałeś, że takiej tęsknoty, która raz się napiła z tych łóż, nie nasycą słoneczne zachwyty, lecz rozkrwawią jak brzegi róż. Gdy z bezmiaru wyłaniałeś czas i opierałeś się na przeciwnym brzegu, usłyszałeś daleki mój płacz i od wieków wiedziałeś dlaczego. Gdy z bezmiaru wyłaniałeś czas, poezja Karola Wojtyły i nasz gość niezwykły dzisiaj, pani Ewa Błoch. I taka szybka muzyczna anegdota. Mój kolega, który jest niezwykle osłuchanym dziennikarzem muzycznym, spojrzał, usłyszał, tak, Anna German? Ale to podobno często się zdarza. Tak, tak, bardzo często się zdarza. Szczególnie jak śpiewam wysokie partie, to chyba rzeczywiście podobieństwo jest uderzające, ponieważ interpretacja Anny German do tego stopnia mnie odpowiada, że w zasadzie nie śpiewam jej piosenek. Chociaż muszę powiedzieć, że mam taką gdzieś z tyłu głowy taką myśl, że może by nagrać. Tyle osób nagrywa te piosenki smutno mi, że one są chyba nie tak, jakby sobie ona tego, jakby ona sobie to wyobrażała, jakby chciała. Także jeśli uda mi się znaleźć kogoś, kto sfinansuje nagranie piosenek Anny German, to pewnie się pokuszę o to. Pani Ewo, górę pani mają podobne, a dołów Anna German uczona nie była, tak? Nie była szkolona. Tak mi się wydaje. Sądząc po tym, jak śpiewa, co nie znaczy, że mam jakieś negatywne wrażenie, kiedy jej słucham. Ale jeden utwór, niskie dźwięki, nie. Jeden utwór pani śpiewa. Tak, bo bardzo mi pasuje do wielu koncertów. To może to zdradźmy, który i czy jest szansa, żeby taką próbkę tak teraz tutaj na antenie? Ja myślę, że większość słuchaczy wie, który to może być utwór. Człowieczy los, oczywiście. Spróbujemy? Spróbujmy, aczkolwiek to zupełnie... nie wiem, spróbować można. Początek. Człowieczy los nie jest bajką ani snem. Człowieczy los jest zwyczajnym szarym dniem. Człowieczy los niesie trudy, żal i łzy. Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły. Ewa Błoch. Herbert mawiał, talent w sztuce nie wystarczy. Trzeba jeszcze mieć charakter. Ewa Błoch ma jedno i drugie. I chrypę mam. Jestem jeszcze niedoleczona. Ale to tak muszę się usprawiedliwić, bo ta chrypa mi przeszkadza śpiewać. Od dziecka życie panią nie oszczędzało, ale Już w dzieciństwie oświadczyła pani, że będzie śpiewaczką w radiu. Tak, ja w szkole podstawowej, w pierwszej klasie, kiedy zapoznawaliśmy się z zawodami różnymi, pytałam, czy jak to jest, bo ja tak naprawdę bym chciała śpiewać. Ja bym chciała śpiewać, być śpiewaczką i śpiewać w radio. Dokładnie tak mówiłam. Niedawno mi moja pani wychowawczyni z pierwszych klas to przypominała. A dlaczego akurat radio? Pewnie dlatego, że często słuchałam radia. Słucham nadal oczywiście, ale jako dziecko bliższe było mi radio niż telewizja. I telewizji nie lubiłam bardzo. Trochę mi zostało. No już nie tak bardzo, ale wolę radio. Ten teatr wyobraźni, prawda? Tak, tak. Uwielbiam słuchowiska, reportaże. To jest coś, czego nie ma się, oglądając film, moim zdaniem, że coś, oczy człowiekowi coś odbierają. Ten obraz coś człowiekowi odbiera. Jakieś rozumienie takie od środka. Śpiewała pani od zawsze, można tak powiedzieć? Chyba od zawsze. Wcześniej pani śpiewała, niektórzy tak mają, niż mówiła, tak? Słyszałam, jak to było naprawdę. Nie wiem, ja tego nie pamiętam, ale odkąd pamiętam, to śpiewałam. Pamiętam, jak kiedyś wpadłam do piwnicy takiej wykopanej w podłodze w domu i jak wychodziłam przestraszona, to jeszcze śpiewałam. Tak. Kiedy nastał ten moment, że pani stanęła przed dużym gronem słuchaczy? Bo początki były takie, że gdzieś tam dla siebie, tak, dla znajomych w małych gronach? Było kilka momentów i to dosyć wcześnie, kiedy ja sobie uświadomiłam, że ja rzeczywiście muszę śpiewać. A dlaczego? Nie dlatego, że tak pięknie śpiewam, tylko dlatego, że wzruszam ludzi. Artyści powinni zachwycać, zadziwiać i wzruszać. Powinni pokazywać piękno. I wydaje mi się, że te momenty, kiedy stawałam przed dużą publicznością, a było takich wiele, zaczęło się już w szkole podstawowej, kiedy pamiętam takie dwa. Jeden w Teatrze Komedia był koncert dla honorowych krwiodawców i my jako uczniowie, którzy mieliśmy w programie montaż słowno-muzyczny, patriotyczny, ja nie wiem, czy to były fragmenty Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony, czy to jeszcze jakieś wcześniejsze, ale na pewno coś takiego to było. Ja miałam tam jakąś piosenkę solową, oczywiście, bo już od najwcześniejszych lat, jak się tylko zorientowano, że ja śpiewam, dobrze śpiewam, to zawsze mi coś tam dawano. I pamiętam, że ja zaśpiewałam i ludzie płakali. Byłam wtedy 12-letnią dziewczynką. Bardziej mnie nie potrafię znaleźć tutaj słowa odpowiedniego, bo nie podobało się, ale ujmowało to, że ludzie się wzruszają, niż to, że się śmieją. Zawsze śmiech dla mnie był taki wieloznaczny. Jeśli ktoś płakał, to znaczy, że coś mu się zdarzyło w środku, coś go wzruszyło, o czymś pomyślał, coś mi się przypomniało. I dlatego moje piosenki, moje pieśni są na ogół refleksyjne, są no niewesolutkie. Ja nie umiem śpiewać takich do tańca utworów, po prostu nie umiem. Chociaż czasami zdarza mi się to śpiewać, ale nie czuję się w tym najlepiej. A to, że nie widzi pani publiczności, tylko bardziej odbiera intuicyjnie, to pomaga, kiedy się staje na scenie? Kiedyś usłyszałam od kogoś z artystów, że trzeba grać, trzeba śpiewać dla kogoś, dla wybranej osoby i nie dla pełnej sali, tylko trzeba komuś, na kogoś patrzeć, o kimś myśleć. I to tak naprawdę nie jest istotne, czy się widzi publiczność, tak mi się przynajmniej wydaje, tylko czy się ma świadomość, że ten ktoś jest, że dla kogoś się śpiewa. Ja miałam taki koncert w Poznaniu, na który przyszła moja nauczycielka, w zasadzie wychowawczyni z internatu, którą bardzo lubiłam. W zasadzie kochałam ją. ona była mi tak bliska chyba jak mama, ponieważ ja do domu jeździłam bardzo rzadko, w zasadzie na ferie i wakacje, reszta miesięcy w internacie. Nie było to łatwe, nie było. I ta osoba była pierwszą, która mnie ośmioletniej wówczas, czy dziewięcioletniej dziewczynce okazała serce. I niezwykłą mądrość taką i pedagogiczną, i ludzką miała i ma do tej pory, bo żyje i kontaktujemy się już jako dorosła osoba z nią. Ja wtedy, na tym koncercie w Poznaniu, śpiewałam w zasadzie dla niej. Nawet pamiętam, że zaśpiewałam taką piosenkę, której ona nas nauczyła wtedy, kiedy nami się opiekowała. Właśnie dla niej. I zawsze staram się, żeby na koncercie, na którym który śpiewam, śpiewać dla kogoś, kto jest. W jednym spojrzeniu dziecięcym. W jednym spojrzeniu dziecięcym, skupionym w łagodnej hostii, spotkałem się z Ojcem Niebieskim, który patrzał z niezmierną miłością. Przed głębią tego spojrzenia, w którym ujrzany był świat, zadrżały oczy moje, jak odsłonięty kwiat. Pragnieniem naszej miłości, że oczy ludzkie patrzą nieodmienione światłością. O blasko stwórcze spojrzenie, z którego niezmiernie obficiej stworzenie się nowe wyłania, nowe światło. Powstają w ukryciu, stworzenie się nowe wyłania, nowe światy powstają w ukryciu. W jednym spojrzeniu dziecięcym Ewa Błoch z płyty Zabierz mnie mistrzu do Efren. To jest premiera na antenie Polskiego Radia, na antenie Trójki. Mikołaj Hert, zaczęłyśmy o nim rozmawiać na początku, ale teraz powróćmy do tego niezwykłego muzyka. Jak to się stało, że właśnie on? Aranżacje, oprawy instrumentów elektronicznych. W 1989 roku byłam w Medjugorje. I tam, jak zwykle, kiedy jestem na terenie jakiegoś sanktuarium, śpiewam psalmy podczas mszy. I kiedy weszliśmy na Kryżowacz, usiedliśmy sobie już odpoczywając, podeszła do mnie murzynka i po angielsku powiedziała, że dziękuję mi za ten śpiew, że to jest piękne, że ona, nie rozumiejąc polskiego, modli się, kiedy ja śpiewam. Była bardzo wzruszona. Dała mi jakąś bransoletkę chyba i dała mi kasetę, tak do posłuchania, kasetę, która została tam w Medjugorje nagrana. I ta kaseta była nagrana tak przestrzennie, bardzo ładnie. Pomyślałam sobie wtedy, że ja muszę nagrać coś z muzyką elektroniczną, bo ona daje Przestrzeń? Przestrzeń. Jest coś metafizycznego w tym. Ma takie możliwości, których instrumenty akustyczne często nie mają. One są piękne, ale tym pięknem surowym, innym zupełnie. A tę przestrzeń, która pomaga człowiekowi, nie wiem, wyorbitować coś takiego, powiedziałabym, daje właśnie muzyka elektroniczna. I kiedy przyjechałam do Polski, wróciłam, zaczęłam szukać kogoś, kto byłby w stanie nagrać ze mną kasetę, a przynajmniej kilka piosenek albo pieśni, właśnie z takimi aranżacjami. I ktoś ze znajomych mi podpowiedział, że właśnie Mikołaj Hertel, że on coś chyba z kimś z niewidzących artystów grał, jakieś koncerty, że mają do niego kontakt. Spotkałam się z Mikołajem. On powiedział oczywiście od razu, że no ale, proszę pani, jeśli to nie będzie mi się podobało, to na pewno ja tego nie będę robił, bo ja robię tylko takie rzeczy, które czuję. No, oczywiście, oczywiście. Spotkaliśmy się. Ja zaśpiewałam ze trzy utwory i zaśpiewałam właśnie Gdy z bezmiaru. I Mikołaj się zachwycił. Powiedział, to ja mogę napisać, do tego mogę zrobić aranżację. Powiedział mi wtedy, te twoje utwory, to co ty napisałaś, są znacznie bardziej wartościowe niż te piosenki, które śpiewasz innych. Tak mnie podbudował, bo ja nigdy nie uczyłam się kompozycji. W ogóle do tej pory niewiele mam pojęcia o tym, jak się komponuje. Ale no, komponuje nie jestem pani. Zupełnie surowa, jeśli chodzi o harmonię, to nie, ale jeśli chodzi o kompozycję, no, ja nie jestem kompozytorem. Ja śpiewam moje pieśni. Ale intuicyjnie? No dosyć tak, nie pasuje mi do mnie słowo kompozytor. No ale jest pani kompozytorem. Tak, jestem kompozytorem tych utworów. Nie da się ukryć i jeśli tak to trzeba nazywać, to tak to nazywajmy. Dokonała pani również wyboru poezji Karola Wojtyły. Tak, tak. Wrócę jeszcze na chwilę do Mikołaja, bo to ważne jest, jak mi pokazał te aranżacje i co z tego zrobił, z tego, co ja na gitarze usiłowałam wygrać, ja się zachwyciłam. Pomyślałam sobie, że to jest nie przypadkiem, że się spotkaliśmy. Wtedy właśnie nagraliśmy Samarytankę i Gdy z bezmiaru, jak już mówiłam. A po wielu latach wróciłam do tego pomysłu, żeby z muzyką elektroniczną nagrać poezję Karola Wojtyły. Właśnie dlatego, że to jest metafizyczne, że to jest takie duże, że jest nośne, że to idzie w przestrzeń. Że jest naokoło dużo tej przestrzeni. I każdy z tych utworów, powtarzam jeszcze raz, Mikołaj zrobił tak, że ja jestem pod wrażeniem, nieustannie jestem pod wrażeniem, jak słucham tych aranżacji, tego, co on wydobył z tych moich kompozycji. Jeśli chodzi o dobór utworów... Na przykład poezja Zwolno... Wiersz, Zwolna słowom odbieram blask. To jest jeden z tych tekstów poetyckich Karola Wojtyły, który pani wybrała. Wybieram takie utwory, które ja, gdybym pisała, to bym napisała. Takie, w których, które są moje, które są dla mnie, które siedzą mi gdzieś w duszy i nie śpiewam wielu tekstów, które mi się podobają, które są piękne, ale które nie są ze mnie. Te 12 utworów, które znalazły się na płycie, są jakby moje. I ja uważam, że Ojciec Święty zostawił mnie. Zwolna słowom odbieram blask. To jeden z takich utworów. Ten utwór ma bardzo ciekawą historię. Kiedy ja go napisałam, to wymyśliłam taką harmonię, której nie bardzo mogłam zagrać na gitarze, ponieważ moje umiejętności na gitarze są mniejsze niż inteligencja muzyczna, delikatnie mówiąc. I nie mogłam sobie poradzić z tymi akordami, żeby to tak zagrać, jak ja to słyszę. I jak Mikołaj to zrobił aranżację i przyniósł, to ja mówię, Boże, wreszcie, wreszcie jest to tak, jak ja bym chciała. Czyli taki utwór czy poezja odzyskana po latach. Tak, tak, tak, bo ja to bardzo rzadko śpiewałam właśnie ze względu na to, że się bardzo musiałam napracować tą ręką, żeby te wszystkie akordy tak, jak chciałam zagrać. A tutaj po prostu jest. Zwolna słowom odbieram blask. Zwolna słowom odbieram blask, spędzam myśli jak gromady cieni. Zwolna wszystko napełniam nicością, która czeka na dzień stworzenia. To dlatego, by otworzyć przestrzeń dla wyciągniętych twych rąk, to dlatego, by przybliżyć wieczność, w którą byś tchnął. To dlatego, by otworzyć przestrzeń dla wyciągniętych twych rąk, to dlatego, by przybliżyć wieczność, byś tchnął. Coraz większej pożądam nicości, aby serce nakłonić do tchnienia twojej miłości. To dlatego, by otworzyć przestrzeń dla wyciągniętych twych rąk, to dlatego, by przybliżyć wieczność, którą byś tchnął. Zwolna słowom odbieram blask we fragmencie, ale to też dlatego, żeby Państwa zachęcić, sięgnąć, poszukać, a może przyjść na koncert. Niedziela Palmowa, przed nami Wielki Tydzień i Wielkanoc. Jak wygląda Wielkanoc, czy nawet przygotowanie do świąt w domu Ewy Błoch? Pracowicie, jak w każdym domu, gdzie święta się obchodzi. U nas święta się bardzo świętuje. Obowiązkowe świąteczne przebijają prezenty. Wielkanoc musi być mazurek. Zawsze przygotowywaliśmy te święta razem w piątkę z trójką naszych dzieci. Od 4 lat już mąż nie żyje. Pani Ewo, a takie obowiązkowe świąteczne potrawy? Mazurek. Mazurek przede wszystkim. A lany poniedziałek? No, lany poniedziałek, jak dzieci były małe, to on był rzeczywiście lany. Tradycyjnie każdy każdego musi polać, chociaż troszeczkę. No chłopcy oczywiście szaleją, ale potem trzeba sprzątać, więc w pewnym momencie któryś się budzi i daje znak do zakończenia zabawy. Czy te święta, czy ten świąteczny czas też dla pani jest pracowity muzycznie? Bo to chyba muzycy to nigdy nie mają wolnego. W zasadzie moje marzenie się spełnia. W każdy dzień z tych znaczących dla papieża, dla naszego już niebawem świętego ogłoszonego przez Kościół, czyli w dzień jego wyboru, miałam taką prezentację płyty i duży, dobry taki, duży wywiad, ważny wywiad, tak chciałam powiedzieć. Dziś w Niedzielę Palmową o 13:00 zapraszam do Jabłonny, czy też Jabłonnej, i tak jest poprawnie, do Pałacu w Jabłonnej. Tam o 13:00 koncert i tam będzie można spotkać Mikołaja Hertla także, bo będziemy razem grać. A potem? A 27:00 wieczorem po mszy świętej na 18:00 na Kamionek. Warszawa, Matki Bożej Zwycięskiej, Konkatedra na Kamionku. Jako motto do płyty myśl pani, niech moją muzykę i śpiew, niech moja muzyka i śpiew pomoże ci, jak i mnie, odnaleźć w poezji Karola Wojtyły tę intymną bliskość Boga jako odpowiedź na odwieczną tęsknotę człowieka za rajem. I utwór, którym podziękujemy i którym zamkniemy jak klamrą naszą opowieść, to utwór pierwszy na płycie Zabierz mnie mistrzu do Efrem, Piastowy jestem syn. Wiele pomysłów na aranżację, wiele kompozycji i też wiele wykonań. I pani również sięgnęła po ten tekst. Sięgnęliśmy po niego razem z Michałem Kulentym. To on wymyślił pierwowzór tej aranżacji. To było na fortepian i kilka instrumentów akustycznych, flet, gitara. Mikołaj Hertel to ubogacił i troszeczkę zmienił. Piastowy jestem syn. Pani Ewa Błoch, bardzo pięknie dziękujemy. Agnieszka Trzeciakiewicz i płyta Zabierz mnie mistrzu do Efrem. Dziękuję serdecznie. Społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie